andra. Helt klart den enda i sitt slag. Jag älskar hennes egenheter och hon visar nya varje dag. Själv är jag en rätt enkel man som lever efter vana och rutin. Hon rubbar mina gamla mönster, men kärleken är varm och genuin. Alla gömda frår. Och skönheten hon bär på blir bara vackrare för varje år som går.